produktów czarny za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 115 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby zabezpieczają Polską Agencję Prasową przed atakami cybernetycznymi, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Na południu Niemiec we znaki dają się ulewy, mieszkańcy obawiają się powodzi. W Kielcach zlot Lego tuberów, można zobaczyć wszystko, co da się zbudować z klocków. Podjęte zostały działania, które mają zabezpieczyć PAP przed podobnymi sytuacjami w przyszłości. Polska Agencja Prasowa jest już bezpieczna, ocenił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Odniósł się w ten sposób do piątkowego cyberataku. W jego efekcie w codziennym serwisie informacyjnym PAP dwukrotnie ukazała się nieprawdziwa depesza o rzekomej mobilizacji w Polsce. PAP nie był źródłem tej informacji. Depesza nie powstała w agencji, nie została napisana ani nadana przez pracowników. Została natomiast anulowana i wycofana z serwisu. Atak był zaplanowany i w dłuższym czasie realizowany. Doszło do niego przy użyciu złośliwego oprogramowania, które było wynikiem infiltracji konta jednego z pracowników agencji. Oprogramowanie miało za zadanie doprowadzić do przejęcia haseł, a później wprowadzenia nieprawdziwej informacji. Według wicepremiera Gawkowskiego zaatakowała strona rosyjska i jest to część akcji służb w ramach destabilizacji państw Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przerwane wały, zalane piwnice, ulice, którymi płynie woda. Południe Niemiec dotyka fala opadów. Nasi zachodni sąsiedzi obawiają się powodzi stulecia. Blisko 1500 osób zostało ewakuowanych z trzech wsi w rejonie Unterulgau. W tej części Szwabii trudno znaleźć budynek niezanurzony w wodzie. W trzech powiatach ogłoszono stan klęski żywiołowej. W Lindau spadło w ciągu doby 135 litrów na metr kwadratowy, czyli miesięczna norma naraz. Patrząc tylko na miasta, w pięciu kolejnych, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, przekroczone zostało 100 litrów na metr. Miejscami przestała kursować komunikacja publiczna, są osunięcia ziemi. Tam, gdzie woda nie zalała jeszcze piwnic i chodników, mieszkańcy zabezpieczają budynki, a na ulicy w pobliżu rzek i strumyków płynących przez miejscowości formują kanały z worków z piaskiem. Zbiorcze dane Straży Pożarnej i Czerwonego Krzyża mówią już o ponad 1000 akcji, w tym o interwencjach wobec ludzi w wodzie lub odciętych od bezpiecznych terenów. Prognozy dla południa Niemiec są niekorzystne. W najgorszym wypadku możliwa jest powódź w skali występującej raz na 100 lat. Adam Górczewski, Polskie Radio. Piramida Majów, klasztor w Tybecie, świątynia Anubisa, mały pałac Wersal czy oceanarium to tylko niektóre budowle wykonane z klocków Lego, jakie można zobaczyć na wydarzeniu Klocki Fest zlot Lego tuberów w centrum kongresowym na targach w Kielca. W festiwalu bierze udział m.in. Michał Chmielowski ze stowarzyszenia Zbudujmy To, na którego stoisku można było zobaczyć autorskie prace członków tej organizacji, m.in. fragment westernowego miasteczka czy scenki z historii Polski. To, co nas najbardziej przyciąga do klocków Lego, to jest to, że one skrywają w sobie nieograniczony potencjał, który my możemy dzięki swojej kreatywności uwolnić, ponieważ inne zabawki, które kupujemy, no to kupujemy na przykład samochodzik i to jest tylko samochodzik. Natomiast zestaw klocków Lego pozwala na to, żeby z jednej zabawki, którą kupiliśmy, która była na opakowaniu, z niej możemy stworzyć w zasadzie wszystko, co nam przyjdzie do głowy i ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podczas imprezy obejrzeć można również strefę retro ze starymi grami komputerowymi oraz planszówkami. Można było także wymienić się zabawkami. Zainteresowani mieli okazję wymienić stare i nieużywane na coś nowego. Z kolei przed budynkiem Centrum Kongresowego można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktorami byli żołnierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nad brzegami jeziora Lednica trwa 28. spotkanie młodych, które rokrocznie gromadzi kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z Polski oraz z zagranicy. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Wracaj do domu. Ksiądz Tomasz Nowak podkreślał na antenie TVP Info, że hasło tegorocznego spotkania jest wielowymiarowe. Wracaj do domu wtedy, kiedy jesteś gdzieś pogubiony. To jest taki powrót marnotrawnego. No, młodzież ma to do siebie, że się gdzieś gubi czasami, więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieli, gdzie wracać. Drugi wymiar to jest też taki, że można przyjść, też pochwalić się w tym, co się udało. Spotkania młodych na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

baklava. Yeah, you know me, motherfucker. Left hand shifting with the glove on, heading towards the lake where I exfoliate with mud on. Oh, nice. From underneath Earth's crust, burst up properties to nourish the thug. Nourish me. Know me, nursing on the six pack, circling this little town, playing all them rap jams that we've been rocking for years now. Life is just a highway, speeding towards the lake house. Where? Just a little hideaway, no. Few cases of the sham now. If it's my last dance underneath the moonlight, fire in my blue eyes, baby, this is true life. I'm in the bed with two dykes. Watching Tyson Fury versus Francis Ngannou fight. All I do is create new life. The blue light mixed with the red ones. Nah, nah, tonight. They're gonna need four cuffs, cause my shoulder's buff. Only man alive known to break out of the Cobra clutch. Only one, motherfucker. Animanimic. Yeah. Yeah, you know this, man. If I live it, I pull up to your crib with exhibit. You have them put a fish tank in a Civic and slam dunk on two midgets, cause it's physics. In 96, at the block, bust in the blizzard. 95 M5, just you doing dragon hentai. 9 million in the rim of wide, walking round the river walk. Young baklava, the minotaur. No Guerra, hit the three to leave my hand up. Right there, to celebrate with baked clams as a standard. And to adjourn firm handshakes with my mans in them. Slam Lambos with animals in it. And ride around the city like the bad lieutenant. Baby, free. Action Bronson tym utworem Nourish a Fug zapowiada swoją nadchodzącą płytę. Fantastyczny tytuł, uwaga, Johann Sebastian Baklava the Doctor. Coś fantastycznego. Na razie nie wiadomo, kiedy ta konkretna płyta się ukaże, ale w tak zwanym międzyczasie, jeżeli Państwu się spodobało, polecam zerknąć na koncert na serwisie YouTube Action Bronsona, gdzie gra w Tiny Desk. To jest rozczulające, ponieważ Action Bronson ma dość specyficzny sposób nawijania, używając terminologii, i bardzo często po prostu używa słów, które się rymują, ale gada głupoty, choć jest to w jakimś tam stopniu urocze, i podczas tego konkretnego koncertu on tak doskonale przeżywa swoje piosenki, jest to coś rozczulającego i to połączenie obrazka z muzyką, coś pięknego. A skoro już jesteśmy właśnie przy łączeniu obrazków i dźwięków, kolejne wspomnienie muzyczne z dzieciństwa od kobiety, która życzy dobrego dnia i smacznej kawusi. Justyna Grabasz. Ciężko mi znaleźć pierwsze. Wydaje mi się, że wiele wspomnień się łączy też muzycznych z obrazem, bo jako dziecko jednak zwracam uwagę, oglądając teledyski w telewizji, na te, które mi się najbardziej podobają, i zawsze podobały mi się te, w których działy się różne ciekawe, dziwne rzeczy, więc Can't Stop Red Hotów, w którym się wygłupiają absolutnie, wydawał mi się najfajniejszym teledyskiem na świecie. Podobnie było, pamiętam, z teledyskiem do utworu Sing, to był Travis chyba artysta, właściwie to nie pamiętam żadnej innej piosenki poza tym Sing. Wiem, że w teledysku rzucali się ciastem i to też mi się wydawało super fajne i dzięki temu też muzyka mi się podobała. Pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam piosenkę Lady Marmalade, to nawiązanie do Moulin Rouge, chociaż nawet nie pamiętam do końca, o co chodziło w tym utworze. Wiem, że tam się pojawiała ta fraza Voulez-vous coucher avec moi. Wtedy nie miałam pojęcia, co to oznacza, ale tak mi ten utwór zapadł w pamięć i tak lubiłam go słuchać, że nazwałam swoją lalkę Voulez-vous coucher. Bardzo absurdalne imię, ale stwierdziłam, że muszę jakoś po prostu oddać honor tej piosence i do tej pory mam tę lalkę. Co prawda chyba już bez głowy. Red Hot Chili Peppers już było. Lady Marmalade, nie będziemy promować dekapitacji, nie dajmy się zwariować. Czy myślę, że możemy stanąć na Travisie? Tym bardziej, że Kuba Mrożewski, który jest zwykle gospodarzem tej audycji, bardzo ich lubi. Także można to zadedukować, myślę, Kubie. so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Można pośpiewać do tego utworu. Sing, Travis z albumu The Invisible Band z 2001 roku. Nie jest to zły zachwyt muzyczny. Ja osobiście sam bardzo lubię zespół Travis, ale jestem też przy tym troszkę staroświecki i myślę, że kiedyś można było się zachwycać za młodu lepszymi rzeczami. I myślę, że to udowodni kobieta, która nadzoruje wszelkie informacje, które docierają do państwa z trójkowej anteny. Ewa Lipowicz, proszę bardzo. Jako dziecko, tak myślę, że pierwsze takie dorosłe utwory, które biegały w radio, a ja je kojarzyłam i bardzo mi się podobały, no to były utwory Anny Jantar. No. Zresztą wtedy właśnie postanowiłam, że zostanę piosenkarką, co utrzymywało się przez jeszcze jakieś 10 lat, aż poszłam do szkoły podstawowej i zmieniłam lot, kierunek na medycynę, co też się nie stało zresztą. Teraz jesteśmy tutaj, jesteś dziennikarką, ale czy byłabyś w stanie sięgnąć serduszkiem i pamięcią do tych czasów, kiedy chciałaś być piosenkarką i zaśpiewać na przykład Annę Jantar? Ale chodzi o to, żeby zaszkodzić słuchaczom, czy zaszkodzić mnie? Bo ja najbardziej to te smutne, bo w ogóle uważam, że smutne piosenki są najładniejsze na świecie. Nie, bo się wstydzę, no. Dobrze, to niech zaśpiewa Anna Jantar w takim razie. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem, tak powinno zostać. Słowa niepotrzebne, im też smutno pewnie. Słowo naszym jednym. Ty, a może ja, może tylko do nas dwa, chcę nam siebie odebrać. Ktoś ma dziś dla nas obcy wzrok, naszą prawdę chce nam wziąć i wyrwać. Cię nie przyznajemy. Ktoś, kogo nie znasz ty i ja, to co zabrał może dać. Nie wiemy, nie wiemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Walk away when I come round. 28 czerwca. Warto sobie zapisać tę datę w kajeciku, ponieważ wtedy wychodzi nowy album Washed Out, Notes from the Quiet Life. I właśnie utwór z tego nadchodzącego albumu przed chwilą nam wybrzmiał. Dwa dni temu pojawił się ten konkretny utwór, Running Away. No i ja osobiście nie mogę się doczekać na nową płytę Washed Out, tym bardziej, że jest to człowiek, który zaczął cały nurt związany z wycinaniem rzeczy związanych z innymi utworami, a potem składaniu ich w piękny gatunek muzyczny, którego zapomniałem nazwy w tym momencie. No, pamięć ludzka jest zawodna. W każdym razie nowa płyta Washed Out wychodzi 28 czerwca i ten utwór wprowadził taki delikatny klimat taneczny, więc myślę, że możemy pójść o krok dalej i przytoczyć utwór, który jest Państwu, myślę, znany. Znany z ostatnich dni, ponieważ będzie to nowy utwór Jamesa Blake'a, który już parę razy na trójkowej antenie się pojawiał. Get into my world, everything that's right is wrong. As an animal programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, a niche that you can't scratch. That takes me all over the world. Gets me thrown around, gets me thrown around. Thrown Around, James Blake. Ten utwór bardzo dobrze się komponuje z 1 czerwca, ponieważ James Blake w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że ten utwór jest czerpany garściami z jego fascynacji za młodu, kiedy w Wielkiej Brytanii pojawiała się muzyka dance. I to bardzo słychać w tym utworze. Na ten konkretny kawałek twórczości Jamesa Blake'a można głosować w naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. Zapraszam kilka minut po godzinie 19 w piątek w imieniu Piotra Meca, a tymczasem przechodzimy do płyty, którą polecam w całości. Jest to album My Hawk Chaos Angel i warto się nad nim pochylić. Lucy wants to write the next great American novel. She can't even read the bottle. She says I might be a genius. Well, she could be a model. Didn't think I'd get in, so I didn't apply. Now I'm a drunk hanger on, hitting on a younger guy. I buy booze for the Ivy League with my television salary. They think they look up to me, huh? Hours left like coals in leaves, and I sparked up in winter's breeze. And now I know it's me who's missing out. Missing out, missing out, missing out. Missing out, missing out, missing out. Missing out, missing out, missing out. Has come to its end. Do you care? Do you jump out and grab your towel? 'Cause I'm a big swimmer. I'll swim at anything. 'Cause I'm a big swimmer. I'll dive in my head first then. Cause if I want it, I'll go. And if I want it, I'll go. Grab it and never let go. Until it feels right to do so. It feels right to do so. Wracamy do płyty Big Swimmer autorstwa zespołu King Hanna i przed chwileczką utwór tytułowy z tego krążka. Co ciekawe, w tym konkretnym utworze na chórkach udzielała się Sharon Van Etten. I dobrze się składa, bo Sharon ostatnimi czasy wypuściła swój znany utwór Every Time the Sun Comes Up w alternatywnej wersji. Także teraz możemy go spokojnie odegrać. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Thank you. czarodziejska, lekko dreampopowa Sharon Van Etten w utworze Every Time the Sun Comes Up w wersji alternatywnej. Tymczasem powoli kończy się druga godzina naszego spotkania i na koniec zrobimy to samo, co na koniec godziny pierwszej. Czyli zaprezentuję teraz Państwu utwór, który jest napisany z myślą o dzieciach, ale dorośli też mogą go słuchać, myślę, że ze smakiem. I myślę, że najlepiej ten utwór skomentuje tytuł płyty, na której się znajduje, czyli Lutosławski Tuwim, piosenki nie tylko dla dzieci. Dorota Miśkiewicz i Kwadrofonik, którego członkiem jest Bartek Wąsik. Zapraszam na niedzielę na godzinę 11 na Pianokrąg. Świetna audycja. Tymczasem Kotek. Troszeczkę Tuwima, troszeczkę Lutosławskiego na koniec drugiej godziny. Za chwileczkę serwis Trójki, a tymczasem myślę, że możemy się lekko rozmarzyć. Thank you.